ตอนนี้คุณโจ้อยู่ในสายเรียบร้อยครับที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหนึ่งในกรุงเทพผ่านมา24-25ปีละเรื่อง1-2-3คืออะไรโจ้อยู่ในสายครับสวัสดีครับโจ้ สวัสดีครับคุณป๋อง ฮะโจ้ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ บ้านครับ บ้านแถว ผมอยู่นนทบุรี นนทบุรีนะฮะวันนี้อากาศร้อนมากอากาศร้อนจริงๆวันนี้อากาศร้อนจนแบบว่าเอ้ยฝนเอ๊ะมันเป็นตกลงมันเป็นหน้าฝนหรือหน้าร้อนยังไงผมเริ่มสับสนไปหมดละ เมืองไทยไม่เหมือนสมัยก่อน30-40ปีที่แล้ว ไม่เหมือนนะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับตอนนี้โจ้อยู่กับใครครับเนี่ย ผมอยู่คนเดียวครับ คนเดียวนะนะครับคนอื่นสมาชิกในบ้านหลับไปหมดแล้ว หลับหมด แล้วนะไอ้ปกติโจ้ติดตามเดี๋ยวช่องนี้ทางช่องทางไหนครับ ผมเปิด YouTube ฟัง YouTube นะฟังเสียงแล้วก็เห็นหน้าผู้จัดเห็นอากัปกิริยาด้วยนะนะ ครับ ไอ้ก่อนหน้านี้พี่ป๋องเคยได้คุยกับโจ้มั้ยครับ ไม่เคยเพียงแต่ว่าเราอาจจะเคยเจอกันบางที่ อ๋อเหรอโอเคถ้าเจอกันข้างนอกก็แนะนำตัวบอกกล่าวกันหน่อยเนาะนะครับได้ครับโจ้ฮะพี่ป๋องชอบชื่อเรื่องมากไม่รู้ว่าโจ้ตั้งหรือทีมงานตั้งแต่มันทำให้พี่อยากฟังเรื่องนี้มากๆฮะเรื่อง1-2-3เหตุการณ์ที่โจ้เจอมาย้อนไปเมื่อ24-25ปีอายุโจ้ตอนนี้49-50แสดงว่ารุ่นราวคราวเดียวกันกับพี่เหมือนกันนะ ครับผม เราห่างกันไม่กี่ปีนะฮะเราอยู่ในเลนส์เดียวกันอยู่ในยุคเดียวกันเนาะนะครับ ครับ เอ้าถ้างั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ฟังหน่อยฮะว่ามันเป็นยังไงอะครับ คือผมจะเริ่มต้นยังไงเอาเป็นว่าผมจะเริ่มเกินก่อนเริ่มเกินนิดนึงก่อนว่าคือตัวผมเองเนี่ยช่วงที่ผมเจอประสบการณ์เนี่ยตอนนั้นผมยังทำงานอยู่โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ ่ แห่งหนึ่งแล้วผมเป็นบุตรพยาบาลซึ่งผมก็ไม่ได้กลัวผีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอดีว่าปีนั้นเป็นปีที่ผมต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม ่ครับ แล้วทำงานโรงพยาบาลเป็นพยาบาลชายมันจะยุ่งไม่ค่อยมีเวลาแต่ปกติแล้วคนที่เขาจะบวชเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะต้องไปซ้อมขันหน้าที่วัดก่อน ครับ ซึ่งก็คืออาจจะบางคนอาจจะไปขานสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย ์ แต่ผมเนี่ยความที่ทำงานเยอะแล้วก็เรียนด้วยทำงานกลางวันเรียนเย็นกลางคืนต่อเวรดึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีเวลาไปขานนาคเลยวันที่ผมไปวัดครั้งแรกคือวันที่ก่อนวันเข้าพรรษาวันเดียวนะฮะทีนี้คนที่เขาบวชเป็นพระนวกะรุ่นเดียวกับผมเนี่ยส ่ วนมากเขามากันก่อนล่วงหน้าแล้วเป็นอาทิตย์ละเขาก็ได้ห้องได้กุฏิกันหมดแล้วตัวผมเองยังไม่มีผมก็ไปถึงก็ไปติดต่อพระพี่เลี้ยงตอนเย็นเลยเพราะว่าผมเลิกงานก็5 โมงก่อนจะถึงวัดก็6 โมงเย็นไปถึงก็ไปเจอพวกพระที่เขาเพิ่งบวชใหม่รุ่นเดียวกับผมเนี่ยเขาเพิ่งจะทำวัดเย็นเสร็จออกมาก็มานั่งเขาก็นั่งคุยกันอยู่เนี่ยฮะตรงประมาณก็6 โมงเย็นเพราะทำวัดเย็นมันจะ5 โมงเย็นถ ึ งประมาณ5 โมงกว่า6 โมงผมไปเจอผมก็ไปแจ้งความจำนงว่าผมจะบวชนะผมจะอะไรยังไงนะเขาก็ไล่ผมมาเคยมาขานมากไห ม มีห้องหรือยังอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เลยสักอย่างก็เลยพระใหม่ที่อยู่ในกลุ่มตรงข้างหน้าผมเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าท่านจะมาบวชใช่ไหมผมบอกว่าใช่แล้วท่านมีห้องอยู่กับใครหรือยังยังเอาอย่างนี้มีห้องอยู่ห้องนึงว่างท่านไปพักห้องนั้นไหมผมก็บอกว่าเอ้ามันมีห้องไหนว่างผมก็พักห้องนั้นแล้วผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมาย คร ับ เขาก็แต่ว่าก็มีพระอีกคนหนึ่งอยู่เขาก็นึกใจขึ้นมาเขาก็มาแซวผมเล่นๆว่าท่านกลัวผีไหม คร ับผมก็บอกว่าผมเฉยๆนะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงป่านี้ผมก็ไม่เคยเห็นผีสักทีถามว่าลบหลู่ไหมผมก็ไม่ได้ลบหลู่หรอกก็เลยว่าอ่ะโอเคก็นัดแนะอะไรทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บผมก็บอกพระพี่เลี้ยงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาโกนหัวแล้วเข้าโบสถ ์ เข้าโบสถ์แล้วก็จำวัดแล้วก็เข้าพรรษาเลยทีเดียวเช้าผมมาก็มาแบบโกนหัวตั้ง6 โมงเช้าแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็พาผมไปที่กุฏิพี่ป๋องนึกถึงสภาพกุฏิที่มันเป็นกุฏิใหม่เลยนะที ่ จะสร้างเสร็จแล้วมันเป็นกุฏิ2 ชั้นชั้นละ13 ห้อง ชั้นหนึ่ง13ห้อง ชั้นหนึ่ง13ห้องมี2ชั้น สร้างด้วยปูน ใช่แต่มันเป็นกุฏิไม้เลยไม้ก่อนไม้เยี่ยมเลย ครับ ทีนี้กุฏิเนี้ยมันมีความพิเศษตึกเนี้ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่า คือ ฝาผนังด้านหนึ่งมันติดกับโกดังเก็บศพ อ๋อเหร อติดกันเลย เ พราะนั้นเนี้ยถ้าใครอยู่กุฏิเนี้ยเพราะข้างด้านขวามือเนี่ยจะเป็นกุฏิเก็บศพทั้งแถวก็คือเป็นคอนโดอ่ะหรือเสียบเป็นช่องเสียบผมก็เห็นแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเฉยๆแต่ว่าพอขึ้นไปบนแต่พอก้าวแรกที่ขึ้นที่เข้าไปในตัวตึกมันรู้สึกหวั่นๆ เหรอเออ มันรู้สึกหวั่นๆอาจจะคิดไปเองก็ได้ก็เลยเดินไปเดินมาปุ ๊ บผมก็เดินไล่ขึ้นไปชั้นสองชั้นสองปุ๊บมันก็จะเป็นห้องตั้งแต่เบอร์สิบ114 115 116มันจะไปถึงห้องสุดท้าย126 ครับ ไอห้องที่เขาพูดถึงก็คือเขาให้ผมมาอยู่ห้อง123 หนึ่งหนึ่งสองสาม เขาให้ผมมาอยู่ห้อง123ผมมาถึงปุ๊บผมก็ว่าจะกำลังจะพักห้องนั้นพอดีว่ามีพระพี่เลี้ยงคนหนึ่งซึ่งเขาบวชมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษามาหลายเดือนแล้วแต่ว่าอยู่ในนับเป็นพรรษาเดียวกันเพราะว่าไม่ได้ข้ามปีแกพักอยู่ห้อง122และแกอยู่คนเดียวแกก็ทักผมขึ้นมาว่าท่านเพิ่งบวชใหม่อ่ะไปพักทำไมคนเดียวมาอยู่กับผมนี่ผมก็คิดในใจก็ดีนะดีกว่าอยู่คนเดียวเราก็ไม่เคยเข้าวัดไม่นับถืออะไรนะแต่ว่าผมเป็นคนที่ทำงานยุ่งจนไม่มีเวลาไปวัดอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะโอเคอย่างน้อยเนี่ยมีพระที่เลี้ยงบวชมาก่อนเราหลายเดือนก็คงต้องสอนอะไรเราได้แหละก็อยู่ก็เลยอยู่ห้อง122แทนที่จะไปอยู่ห้อง123ทีนี้ห้อง123เนี่ยผมก็เลยไม่ได้อยู่แต่กลายเป็นว่ามันมีพระอื่นมาอยู่ ครับ ฮะแต่แล้วหลังจากคืนแรกผ่านไปเนี่ย เดี๋ยวเราถามหน่อยโจ้พี่ลองถามนิดนึงขออนุญาตลักษณะห้องก่อนลักษณะห้องมันเป็นห้องลักษณะไหนอะครับ มันเป็นห้องเหมือนห้องแถวอะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นหน้าต่างบานไม้ธรรมดาเหมือนเป็นห้องธรรมดาครับเปิดประตูเข้าไปปุ๊บข้างมองตรงไปก็สุดห้องก็เป็นบานไม้ครับบานไม้ธรรมดาห้องสี่เหลี่ยมประมาณ4x4อย่างเงี้ย เล็กๆไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่ ครับไม่ได้ใหญ่เพราะว่าวัดเนี้ยปีนึงเนี่ยช่วงเข้าพรรษามีคนบวชเนี่ยเยอะฮะ50-60ลูกเป็นอย่างน้อยทีนี้ก็ช่วงในพรรษาเนี่ยผมก็สงสัยอ่ะแต่ผมก็ยังไม่เคยนี่ไม่ได้มีอะไรผมก็สงสัยทำไมมีแต่คนยุให้เรามาอยู่ห้อง123ถามวันนี้ก็ไม่มีใครพูดอะไรมีแต่คนยิ้มถามนั้นก็ไม่เงินแต่พออยู่ไปนานๆสักเป็นอาทิตย ์ ก็เริ่มสนิทกันกับพระใหม่ๆรุ่นเดียวกันเนี่ยก็เริ่มมาเล่าห้องเนี้ย123เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงเขาก็บอกว่าตอนที่ก่อนจะเข้าพรรษาเนี่ยเขามาซ้อมขานหน้ากันซึ่งวัยรุ่นนะฮะเฮี้ยวๆกันอยู่แล้ววัยรุ่นมันเฮี้ยวอยู่แล้วไม่กลัวผีอยู่แล้วก็มาซ้อมขานหน้าไปเฮฮาแล้วก็เสร็จปุ๊บ16:00 น.ก็แยกย้ายเข้าห้องใครห้องมันทีนี้ห้อง23เนี่ยมันมีอยู่คนที่อยู่เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีวันหนึ่ง อ ันนี้คือช่วงก่อนเข้าพรรษามันมีวันหนึ่งเขากำลังสวดมนต์ไหว้พระอยู่เนี่ยอยู่ๆเนี่ยเขารู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังแต่ว่ามันก็ไม่เห็นนะแต่ว่าพอสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดมนต์ไปสักพักพี่ป๋องผมจำได้ว่าผมเคยดูรายการที่ตั้งแต่พี่ป๋องทำรายการผีสมัยก่อนอ่ะแล้วที่ว่าเอาตั้งกล้องอ่ะแล้วมัน กล้องมันไปจับได้เป็นกลุ่มควันล่ะ ครับ อย่างนั้นเลยพี่เขาบอกอันนี้คือเขาเจอก่อนนะผมไม่ยอมไม่เจอเขาบอกว่ามันมีกลุ่มควันมันเป็นกลุ่มควันขาวๆทึมๆเลยอยู่ด้านหลัง ครับ แต่ทีนี้พี่คือคนมันไม่เคยเห็นนะแล้วคนมันเห็นเนี่ยเขาก็วิ่งคือร้องลั่นวัดร้องลั่นวัดแล้วก็วิ่งแบบประตูประตูกุมภาพกระจายอ่ะ ครับ ฮะอันนี้คือประสบการณ์ที่เขาเจอมาแล้วผมก็แล้วเขาก็บอกผมในช่วงที่ผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น ครับ ซึ่งเราฟังแล้วเออเฉยๆเพราะเราก็ไม่เคยเห็นแต่เราเคยดูรายการพี่ป๋องช่วงเมื่อก่อนแหละตั้งกล้องแล้วเห็นเป็นกลุ่มควัน รายการมิติลี้ลับ ใช ่ที่พี่ป๋องไปกับน้องกิ๊กมยุรินไปกันที่บ้านพี่คนหนึ่งเป็นบ้านมีคนอยู่ด้วยนะ ใช่ ครับ ซึ่งผมก็เลยว่าเอ๊ะมันจริงเหรอวะเราก็ไม่อยากจะเชื่ออะไรมากมายแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรแล้วก็อ้าวก็ปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปเราก็ว่าอ่ะพอคนนี้เล่าเสร็จปุ๊บอ้าวอีกคนมาเล่าอีก อ ีกคนมาเล่าเขาก็เจ อ นอนอยู่เนี่ยฝันมีคนมานอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในพรรษาเนี่ยมันจะไม่เจออะไรมากมายแต่มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เจอก่อนเข้าพรรษาและหลังออกพรรษา เ พราะก่อนและหลังเนี่ยสุดมันจะเป็นช่วงที่ว่าไม่ใช่พระเป็นนาคเป็นนาคแล้วพวกที่สึกจากนาคแล้วสึกจากพระแล้วยังอยู่ต่ออีกหน่อยไอ้ในพรรษาเป็นพระเนี่ยจะไม่ค่อยอะไร คร ับ แต่ในช่วงพรรษาเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่ผมได้ยินกับหูผมว่าไม่เห็นในพรรษาเนี่ยผมไม่เห็นแต่นอกพรรษาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่ป๋องเคยได้ยินเสียงเปรตไหม เล็กๆแหลมๆ คือวันนั้นน่ะเป็นวันที่ก่อนจะออกพรรษาได้ไม่กี่วันพระจะต้องตื่นตีสามเพื่อประสงค์น้ำแล้วตีสามครึ่งไปหุบดองแล้วไปสวดมนต์ตอนตีสี่ก็สวดไปเรื่อยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผ่านบทธรรมจักรไปประมาณตีสี่ครึ่งเลยหน่อยเนี่ยพระเต็มอุโบสถอ่ะพระเต็มอุโบสถเนี่ยอย่างน้อย50-60รูปได้ยินทั้งโบสถ์อ่ะและทุกคนนั่งมองหน้ากันพี่ป๋องนึกถึงสภาพว่าเสียงมันเริ่มจากปรี๊ดแบบปรี๊ดแบบปรี๊ดแหลมหวยหวน อ ่ะผมไม่เคยได้ยินที่ไหนแต่ผมได้ยิน อ ่ะมันปรี๊ดแหลมหวยหวนยิ่งกว่าวีดปุ้มแต่มันเย็นเยือกแล้วมันปรี๊ดขึ้นไปจนสุดเสียงอ่ะสุดหลังคาโบสถ์ อ ่ะจนหายไปแล้วก็เริ่มดังอีกปี๊ตกข้างซ้ายขึ้นข้างขวาตกข้างซ้ายเนี่ยสามรอบ ครับ และหลังจากนั้นตามด้วยคุณสุนัขทั้งหลายในวัดประโคมโ ม โหรีเลยพี่ป๋องหึงบูบูกันให้เต็มวัด เ นี่ยแล้วมันก็ดังอย่างเงี้ยพักหนึ่งจนพระที่เลี้ยงอ่ะพระรุ่นพี่อ่ะเขาก็เห็นพระใหม่มองหน้ากันอ่ะเขาก็เดินเขาก็หยุดสวดแล้วก็เดินมาบอกค่อยๆบอกทุกคนในวัดว่าไอ้ทุกคนในโบสถ์ว่าสวดไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องสนใจสวดเฉยๆสวดอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไร ครับ มันดังอยู่อย่างเงี้ยพี่ป๋องแล้วมันก็เงียบหายไปพร้อมกับเสียงสุนัข ครับ หลังจากนั้นเราก็ออกจากโบสถ์ตอนตีห้าไปเดินบิณฑบาต ครับ ทีนี้ไอ้วันที่เราได้ยินเสียงกันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ได้ยินข่าวอะไรแต่มันมีเค้าเรียกอะไรคนที่เขาออกเช้ามืดหรืออะไรไงพวกเนี้ยเขาบอกว่า ครับ เขาเห็นผีหัวขาด อื้อย บริเวณโบสถ์นะฮะใกล้ๆโบสถ์เพราะว่าห้องวัดเนี่ยมันเป็นวัดที่อยู่ชานเมืองกรุงเทพวัดที่อยู่ชานเมืองกรุงเทพแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีท้องร่องสวน คนแถวนั้นก็จะมีแต่พวกคนทำสวนนะเขาก็จะเดินผ่านท้องร่องสวนไปทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อสัก24 ปีที่แล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็อ่ะโอเคเราก็เช้ามาพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาทำเราก็ฉันเช้าเสร็จปุ๊บเราก็สวดมนต์เช้าต่อแล้วก็แผ่เมตตาอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเสร็จแล้วมันก็เรื่องเนี้ยมันเพิ่งเงียบไปสักอาทิตย์นึงหลังจากนั้นก็ออกพรรษาที่ได้ตอนออกพรรษาคนที่เขาอยู่ในห้องที่ผมพูดถึงแต่ละห้องเนี่ยเขาก็เริ่มมีพวกที่ออกไปปริวาสกรร ม แล้วก็พวกที่ไม่ได้ไปปริวาสกรรมแต่ฉันไม่อยู่แล้วในห้องเนี้ยห้องเราเนี่ยฉันไม่อยู่แล้วฉันย้ายห้องก่อนที่จะสึกฉันย้ายห้องฉันไม่อยู ่ มันมีในช่วงที่ย้ายห้องเนี่ยนี่คือออกพรรษานะพี่บอกมันมีคนเข้ามาบวชแก้บนซึ่งเราก็อยากรู้ว่ามันจริงป่าววะ เออ เราพอเขาบวชเสร็จปุ๊บเขาก็มาที่ตึกที่กุฏิที่เราอยู่เนี่ยเราก็บอกว่าเออท่านอยู่ห้องไหนเขาบอกว่าเขาอยู่ห้อง1 2 3เราก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ปล่อยให้เรื่องเนี้ยมันผ่านไปวันนั้นจนวันรุ่งขึ้นพวกผมเนี่ยรู้กันอยู่แล้วก็มานั่งก็มายืนคุยกันแกล้งยืนคุยกันแกล้งยืนคุยกันหน้าห้องเนี่ยเรื่องผีเรื่องอะไรเงี ้ ยอยู่ๆเขาก็เดินมาเลยท่านคือพระผู้นั้นเองแล้วเนี่ยท่านผมเจ อครับ ผมบอกว่าท่านเจออะไรเขาบอกว่าท่านเชื่อไห ม ผมกำลังนอนอยู ่ นอนคือนอนตะแคงข้างนะเหมือนมีกลุ่มเหมือนมีมือใครอ่ะโผล่ขึ้นมาจากด้านหลังแล้วอ้อมมาเหมือนจะกอดเราอ่ะแต่มันไม่ใช่มือที่เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังมันเป็นเหมือนเป็นกลุ่มควันขาวๆที่เป็นรูปร่างมืออ่ะ คร ับ แล้วโผล่ขึ้นมาจากด้านหลังให้เราเห็นน่ะเขาก็ก็อยู่ไงพี่บอกเขาก็แบบไม่ได้นอนเลยตอนนี้ตื่นขึ้นมาเขาก็พังงะไอ้ร้องก็ไม่กล้าร้องเพราะเพิ่งมาอยู่วัดคืนแรกก ็ นั่งตัวแข็งตรวจมนต์อย่างเดียวแต่ไอ้ตัวผมเองเนี่ยผมก็สงสัยว่าทำไมมีแต่คนเจอแต่เรื่องคือพี่ป๋องต้องเข้าใจก่อนว่ากุฏินั้นมันเป็นกุฏิใหม ่ มันจะมีผีได้ยังไงกุฏิใหม่ถึงแม้ว่ามันจะติดกับโกดังเก็บศพก็จริงแต่ผมเพิ่งจะมาถึงบางอ ้ อก่อนที่จะสึกตรงที่ว่ากุฏิเนี้ยมันสร้างทับที่โกดังเก็บศพนั่นอย่างที่หนึ่งคือโกดังเก็บศพเนี่ยก่อนเนี้ยตรงนั้นมันเป็นโกดังเก็บศพทั้งหมดแล้วก็ทุบโกดังเก็บศพไปครึ่งหนึ่งเอาพื้นที่โกดังเก็บศพที่ถูกทุบทิ้งเนี่ยสร้างเป็นกุฏิพระใหม่พอโกดังเก็บศพโดนทุบทิ้งไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีช่องมันก็ไม่พอเขาก็เอาศพนี่แหละเสียบไว้ในห้องกุฏิพระ เสียบไว้ใน กุฏิพระนี่แหละพี่ป๋อง อ ันนี้คือเหตุผลว่าโกดังเก็บศพมันโดนทุบไปแล้วอ่ะเหลือช่องไม่พอ ครับ ในศาลาสวดศพเนี่ยก็มีศพที่แบบว่าพอสวดเสร็จปุ๊บไม่มีช่องเก็บเขาก็ไว้ในศาลาสวดศพศาลาละ2-3 ศพอยู่แล้วก็เต็มอีกกุฏิใหม่นั่นแหละพระใหม ่ ก่อนเข้าพรรษายังไม่มีใครมาอยู ่ เขาก็เอาศพลงศพทั้งหลายแหล่นะเสียบเข้าไปในห้องกุฏิพระทุกห้องเลย เอ้ยโอ้ยอ๋อคือไปเก็บไว้ในกุฏิที่สร้างใหม่นี่แหละ ใช ่โอ้ยครับ แล้วพระใหม่ไม่มีใครรู้อ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่พระเก่าเขาเป็นพระใหม่ไม่เคยเห็นกุฏิใหม่ใครจะไปรู้ว่าห้องแบบเนี้ยเคยเป็นที่อยู่ของท่านผู้จากไปทั้งหลายแหล่แล้วทุกห้องไอ้เนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมถึงเจอผี เออเออเออ โอ้ยหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นเจ้า หลังจากนั้นผมก็เลยบอกหลวงพ่อเจ้าว่าว่าพ่อครับผมจะขอสึกนะขอไวหน่อยเพราะว่าผมลาราชการได้ไม่นาน ครับ แต่จริงๆแล้วคือผมก็เริ่มกลัว จากคนที่ดูเหมือนว่าเริ่มต้นจั่วด้วยว่าตัวเองไม่กลัวด้วยซ้ำนะ ไม่กลัวเพราะว่า ไม่กล ั วด ้ วยซ้ำ นะ เป็นบุรุษพยาบาลนะ มันเจอคนตายอยู่ตลอด ไม่แต่โจ้คือจากที่ฟังมาโจ้ก็ไม่ได้อยู่ห้อง1 2 3นะ ก็ผมจะไปอยู่อ่ะพี่ป๋องแต่ว่าพอผมเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ย ครับ ผมก็เอาตัวเองเซฟไว้ก่อนไง ไปอยู่ห้อง1 2 2 ขยับไปอยู่1 2 2ก่อนแล้วก็รอดูว่าใครจะมาอยู ่ แล้วอยู่แล้วจะเจออะไร เ พราะว่าไอ้วันที่ผมเข้าไปวันแรกเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเริ่มแรกว่ามีแต่พระใหม่นั่งและยุให้ผมไปอยู่ห้องนี้เนี่ยผมเขาก็บอกว่าท่าน1 2 3ให้ท่านอยู่ไปเลยห้องนี้ว่างนี่แหละ โอ้ยโจ้สมมุตินะสมมุติว่าถ้าโจ้จะต้องไปอยู่ห้อง1 2 3คิดว่าโจ้จะเจอเหมือนพระรูปอื่นๆมั้ย ผมเชื่อว่าเจออื ม เหตุผลหลักๆเลยนะพี่บอกคือตอนนี้ผมไม่ได้เป็นพยาบาลประจำการแล้ว คุ ณพยาบาลประจำการไม่เลิกแล้วเพราะว่าทำมานานตอนนี้เปลี่ยนอาชีพไปเป็นอย่างอื่นก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้ของที่มันมองไม่เห็น ครับ มันมีจริง ๆมีส่วนตัวพี่เชื่อ มันมีจริง ๆพี่ก็เชื่อว่ามี เพียงแต่ว่าใครจะดวงตกไปเจอแค่นั้นเอง เนาะ เพราะว่ามันก็มีหลายๆครั้งที่ผมรู้สึกว่านั่นใช่หรือเปล่าหร ือ ไม่ใช่ โอ้โห บางทีพี่ต๋องเคยรู้สึกไหมว่า ครับ เรานอนๆอยู่ดีทำไมเราตื่นมาเวลานี้ได ้ กลางคืนเนี่ย ครับ ผมคืนแล้วแล้วผมก็เจออะไรแปลกๆมาแล้ว เออ แต่ผมแค่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ ครับ ไอ้เนี้ยก็เคยเจอ ถ้างั้นเนี่ยไอ้เหล่านี้ที่เกิดมาเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เราต้องคุยกันนะฮะแสดงว่าฟังจากที่โจ้เล่าตรงนี้นะเหมือนไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวพี่เดาว่าอย่างโจ้นะฟ ังทั้งเรื่อง เนี่ยพี่ว่า ในโรงพยาบาลเรื่องของ คนที่อยู่แถวบ้าน ครับ แล้วก็เรื่องเมื่อ40ปีที่แล้ว ครับผมมั่นใจว่าคนเลนส์อายุประมาณนี้นะผมว่าต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วต้องเจอเรื่องราวแบบนี้มาไม่ใช่น้อยไม่ใช่แค่เรื่องบวชนะผมเดานะด้วยอาชีพด้วยอะไรนะผมว่าต้องมีอีกครั้งหน้าเนี่ยต้องหาเรื่องมาเล่าให้พวกพี่ฟังอีกนะ มีจริงๆแล้วมันมีอีกหลายเรื่อง มาโอ้โหอย่างนั้นต้องเซตมาทีละเรื่องละนะครับโจ้พี่หมองย้อนกลับไปนิดเองฮะนั่นหมายว่าถ้าพูดถึงห้อง1 2 3แสดงว่าคนที่มานอนที่นี่พระเนี่ยนะฮะแต่ละรูปเนี่ยก็น่าจะเจอเรื่องแปลกๆคราวนี้ถ้าไม่ใช่ห้อง1 2 3แต่เป็นห้อง1 2 2 1 2 4ห้องอื่นๆห้องอื่นๆนะเจอมั้ย มีฮะเจอคร ับ อ้าว 1 2 3คือเมื่อกี้ผมพูดถึงว่ามันมี1มันมีถึง1 2 6มันจะไล่ตั้งแต่1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 4ห้องเนี้ยจะติดโกดังมากที่สุด เจอหมดเหรอ ฮะ เจอ แต่ไอ้ที่เจอทุกห้องแต่ไอ้ห้อง1 2 3ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปใครๆอ่ะเขาก็อยากให้ผมมาอยู่ห้องนี ้ครับ แต่ผมอะแค่เอะใจว่าทำไมถึงขยันขยอให้มาอยู่จังห้องนี้ผมก็เลยไม่ไปอยู่ ครับโหมาแล้วห้องอื่นอะโจห้องอื่นเวลาที่เมื่อกี้โจบอกว่าไม่เฉพาะแค่1 2 3ห้องอื่นก็เจอ ครับ ไอ้ห้องอื่นที่ว่าเจอแบบไหน ก็เจอเป็นควันนี่แหละที่บอกเจอเป็นควันเหมือนกัน ครับมาในรูปแบบคล้ายๆกันลักษณะเป็นควัน ใช ่ครับ เป็นควันที่เหมือนอย่างที่พี่ป๋องเคยเห็นนะตอนถ่ายผมก็เคยดูอยู่นั่นน่ะ ควันมันจะขึ้นมาขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่าง เป็นรูปร่างเลย เป็นรูปร่างซึ่งมันจะเป็นความเป็นความเค้าเรียกว่าเป็นความดำที่มันมากกว่าความมืด ใช ่เข้าใจเลยอ่ะเพราะว่าพี่มีประสบการณ์ตรงไงพี่เลยเข้าใจว่าความดำที่มันมากกว่าความมืดเนี่ยมันสามารถจะระบุได้ว่าลักษณะเป็นอย่างไรเป็นลักษณะรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้นะเข้าใจ แบบนั้นแหละพี่ป๋องเพราะว่าไอ้ที่ผมจำได้ว่ารายการมิติลี้ลับสมัยก่อนที่ป๋องไปถ่ายในห้องแล้วก็เห็นเป็นควันรูปร่างคนผมยังคิดในใจเลยจริงเหรอวะเพราะตอนนั้นผมก็ไม่เคยเห็น จริงโจ้จริงว่าฟังคือต้องบอกว่าวันนั้นมันได้มาด้วยความเอื้อนด้วยนะโจ้ว่าฟังถ้าย้อนกลับไปอันนี้ผมว่าน่าจะหาดูย้อนหลังได้นะครับคือวันนั้นต้องบอกว่าบ้านหลังนี้มีคนนะฮะเจ้าของบ้านน่าจะเป็นเหมือนกับนักแสดงมายากลสักอย่างนึงแหละแล้วเป็นคนแจ้งเข้ามาในรายการว่าบ้านเขาอะมีผีเป็นผีเด็กผู้หญิงผมจำไม่ได้ว่าเป็นชื่อว่าน้องราตรีเรื่องไม่แน่ใจนะเพราะมันผ่านมานานมากแล้วแล้ววันนั้นเราก็ไปถ่ายทำกันแล้วตอนที่ถ่ายเนี่ยตอนสมัยนู้นนะฮะมิติลับเนี่ยเรามักจะไม่ได้เคยเริ่มต้นได้ตอน6โมงทุ่มหนึ่งเลยนะส่วนมากเวลากว่าจะบันทึกรายการบันทึกเทปได้เนี่ยส่วนมากมันจะเลยเถิดไปถึงว่าแบบว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนดึกทุกครั้งแล้วก็วันนั้นที่ไปเนี่ยผมจำได้ว่าบ้านเขาอยู่แถวๆนี้นะฮะแถวๆเหมือนรามอินทราอยู่ในละแวกเนี่ยละแวกแถวๆนี้แหละเป็นอาคารพาณิชย์นะฮะประมาณ1ห้อง1คูหาจริงๆมาสัก4ชั้น3ชั้น4ชั้นมีดาดฟ้านะครับเขาเป็นคนบอกเองว่าชั้น1นี่นะชั้น2นี่นะชั้น3เนี่ยแหละเป็นชั้นที่น่าสนใจแล้ววันนั้นเนี่ยเราไปแล้วก็เดินสำรวจนะฮะปรากฏว่าไอ้ชั้นเนี่ยมันส่งสัญญาณบอกจากเครื่องมือนะว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกตินะครับเราก็ตั้งกล้องฮะโจ้ว่าฟังถ้าจำได้นะแต่ตอนที่ตั้งกล้องอ่ะบอกเลยว่าตอนนั้นก็นั่งกันอยู่หลายคนฮะแล้วมันก็ไม่มีอะไรฮะจนผมมาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมว่าเราอยู่กันเยอะเรามูฟจากข้างบนเนี่ยลงไปอยู่ข้างล่างกันไหมแล้วก็ตั้งกล้องทิ้งไว้ตั้งกล้องทิ้งไว้นะแล้วก็ ใช่จำได้แล้วก็ลงไปการที่ป๋อง ใช่แล้วก็ลงไปข้างล่างฮะแล้วก็ตั้งกล้องทิ้งไว้จนได้เวลาเราก็อ่ะมันก็ไม่มีอะไรเว้ยตัวหัวฝั่งตอนนั้นนะฮะถ้าถามรู้สึกมันรู้สึกแปลกๆไหมตรงบริเวณหน้าห้องน้ำอ่ะเครื่องมือมันดังนะครับอ่ะโอเคเราถ่ายกันวันนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าห้องตัดต่อเข้าห้องตัดต่อเนี่ยทีมงานไม่ได้เติมไม่ได้ตัดต่ออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแต่ว่าวิธีการอยู่ในห้องตัดต่อมันจะมีเครื่องกรอเทปเครื่องกรอเทปเนี่ยมันจะกรอด้วยความเร็วเหมือนเราฟังเทปคาสเซ็ตฮะแล้วกรอไปฟังจากเพลง1ไปเพลง2เพลง3เพลง4เพลง5อันนี้มันก็กรอด้วยความเร็วปรากฏว่าระหว่างที่กรอเข้าไปเนี่ยด้วยความเร็วกี่เท่าผมไม่แน่ใจนะมันก็ขึ้นมาขึ้นมากรอตัวขึ้นมาเป็นเหมือนรูปร่างคนนะฮะขึ้นมาจะบอกเฮ้ย คร ับ เฮ้ยอันนี้ผมเฮ้ยนี่คือแสดงว่าถ้าเรามองด้วยตาเปล่าหรือถ้าเราดูไปเรื่อยๆไม่เห็นนะกว่าเขาจะรวมตัวขึ้นมาได้เป็นรูปร่างไม่ง่ายนะแล้วมันก็ขึ้นมาจริงจริงจนเรามาดูในห้องตัดว่าเฮ้ยนี่มันอะไรวะนี่มันขึ้นมาเป็นแบบรูปร่างเนี่ยพูดแล้วยังขนลุกอ่ะเออแล้ววันนั้นรู้สึกกับชั้นนี้จริงๆบริเวณหน้าห้องน้ำจริงๆโจ นั่นแหละผมทำได้เพราะผมดูรายการพี่ป๋องเนี่ยสมัยก่อนนึกแบบจนแบบยังคิดในใจเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือว่าเป็นควัน จริงโจ้และยุคนั้นนะผมบอกเลยว่ายุคนั้นมันไม่ได้ไฮเทคเหมือนปัจจุบันนี้นะไม่มีโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะผมบอกเลยว่ายุคมิติลีลาเป็นยุคที่ผมใช้คำว่าหนักแล้วก็ในสถานที่บางที่ฮาร์ดคอร์มากเออโอ้โ หคือไม่อยากจะคิดว่าพูดไปก็ขนลุกไปเล่าไปขนลุกไปเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมอ่ะไม่ยินเองกับหู ครับ อีกส่วนนี้ควันเนี่ยผมยังไม่ถึงขนาดว่าเห็นชัดๆกับตาแต่บางครั้งนะพี่ป๋องรู้สึกไหมว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นแวบๆผางตาม ันใช่ไม่ใช่ เนอะเออมันถึงเป็นเรื่องที่ยังเป็นเรื่องปริศนาไงที่มันยังมีถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะมันจริงไหมจริงมันมีไม่มีเอ๊ะมันควรจะยังไงกันแน่ผมว่านั่นคือเสน่ห์นะของเรื่องลึกลับเรื่องลี้ลับนะที่มันไม่สามารถจะแบตายออกมาได้เลยว่าตกลงแล้วมันใช่หรือมันไม่ใช่อะไรเงี้ยครับอ้าว แต่ที่ผมคิดไงกับการที่คนหายไปในช่วงเวลา 4-5 วินาทีกับที่เราเพิ่งเห็น ส่วนตัวผมเชื่อนะคือผมอยู่กับเรื่องแบบนี้มาครึ่งข้อนชีวิตผมเชื่ออยู่แล้วว่าผีวิญญาณมีจริงพลังงานเหล่านี้มีจริงเพียงแต่ว่าเราจะจูนกับเขาติดไม่ติดผมว่ามันอยู่ที่ช่วงจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมครับเออ เอ าได้ หยดเลือด ผ้าปูที่นอนก็ยังไม่อยากจะพูดถึง ได้ถ้างั้นโจ้เก็บเรื่องจดไว้ในบันทึกก็ได้ครับว่าเดี๋ยววันหน้าวันหลังเอาเรื่องนี้มาเล่าเรื่องที่เราไปเจอมาเรื่องเราที่ได้ยินมาอะไรแบบนี้เพราะว่าส่วนตัวพี่ชอบเวลาโจ้คุยสัญญาณโจ้เวลาคุยกับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันจูนกันติดแล้วมันต่อกันค่อนข้างง่ายแล้วก็เสียงของโจ้เวลาคุยเวลาเล่ามันชัดถ้อยชัดคำอะครับแล้วก็ฟังในหูเนี่ยไม่มีจังหวะไหนที่มันหายไปเลยมันสัญญาณเสถียรมากมากเลยครับ อาจจะเป็นเพราะผมแอบมาเล่าอยู่ในห้องพระด้วยว่ะสอง ครั้งก็ไม่แน่นะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเก็บเรื่องราวแบบเนี้ยเรื่องลึกลับลี้ลับมาเล่าให้ฟังอีกนะ ครับผม โอเควันนี้เรารู้แล้วว่า1 2 3คืออะไรตอนแรกพี่นึกว่าเฮ้ย1 2 3ในวัดคืออะไรวะอ๋อคือห้อง1 2 3เป็นเบอร์ห้อง ที่เขาพยายามยัดเยียดให้ผมไปอยู่นี่แหละ เออแล้วก็สร้างทับที่ สร้างบนพื้นที่ของโกดังเก็บศพ โกดังเก็บศพ และก็เป็นห้องที่เขาเอาศพมาใส่ไว้เพราะมันไม่มีที่เก็บศพ ท่านไม่แปลกนะฮะถ้าห้องแถวนี้จะมีผีมีวิญญาณไม่แปลกครับก็มันอยู่ในสถานที่ตรงนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องเจอโอเคโจ้ไงขอบคุณมากครับน่าเจอกันนะเราจะเรียกโจ้ว่าอะไรดีอ่ะเราจะได้รู้ว่าเป็นโจ้คนเนี้ยโจ้มีโจ้เรียกโจ้มีสมญานามมีอะไรไหมฮะ สมญานาม เรียกโจ้อะไรดีอ่ะเรียกโจ้อะไรดีอ่ะเราเริ่มต้นจาก เอาโจ้หนึ่งสองสามแล้วก ัน โอเคเป็นโจ้หนึ่งสองสามโอเคตอนแรกพี่ยามจะช่วยคิดว่าเฮ้ยโจ้เป็นคนจังหวัดอะไรอยู่ในละแวกไหนถ้างั้นพี่ว่ากรุงเทพมันกว้างไปเนี่ยเอาเป็นโจ้หนึ่งสองสามนะผมว่าน่าจะจำได้ ที่ผมเคยเจอพี่ป๋องที่ร้านเพื่อนผมด้วย เอาเหรอฮะร้านอะไรครับ ร้านอบอร่อย อบอร่อยโอเคผมนี่ FC ร้านนี้เลยฮะ เพราะว่าเจ้าของร้านเป็นเพื่อนผมเรียนหนังสือด้วยกัน เอาเหรอตอนนี้เขาย้ายแต่ก่อนเขาเริ่มต้นจากห้องแถวใช่ไหมจากรถเข็นแล้วก็มาเป็นห้องแถวแล้วก็ตอนนี้เขาร้านเขาใหญ่โตนี่อยู่ตรงทางวินทาว่ะ ใช่เพื่อนผมเมื่อชื่อเล่นชื่ออ๋อ เอาเหร อที่จริงก็ชื่อนัทพล เดี๋ยวมีโอกาสคงได้เจอกันนะครับทางพี่ป๋องขออนุญาตเรียกว่าเป็นโจ้หนึ่งสองสามแล้วกันนะจะได้ครั้งหน้าโทรมาจะได้รู้ว่าเป็นโจ้นี่เองนะนะครับโอเคขอบคุณมากโจ้โจ้หนึ่งสองสามขอบพระคุณครับสวัสดีครับ